دین صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال میں اور حقیقت کو سمجھانے کے لیے بیان فرمایا. مسند احمد، ابن ماجہ، ترمذی شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضۃ ما سکا منہا شربۃ ماء للکا. اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی عطا نہ فرماتے کہ وہ خدا کا نافرمان ہے. آپ مچھر کے پر کی مثال بیان فرمائیں. ساری دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اس لیے کافر یہاں عیش و عشرت اور آرام کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں. سب کا آگے حساب نکلے گا اور بڑی سزا کے اندر مبتلا ہوں گے چل کر. تو حدیث میں بھی آتا ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، ام سلیم نے حضور سے مسئلہ دریافت کیا اور تمہید کے طور پر یہ بات فرمائی، عرض کی، یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق. حضور، اللہ تعالیٰ تو حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، میں آپ سے مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہوں کہ کیا عورت کو بدخوابی ہو جائے تو اس پر بھی غسل آتا ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا، نام یا مسلم نظارات الماء، اگر مادہ خارج ہو جائے تو اس پر بھی غسل آتا ہے. بدخوابی عورت کو بھی ہوتی ہے جیسا مرد کو ہوتی ہے، احتلام جیسا مرد کو ہوتا ہے ایسا عورت کو بھی ہوتا ہے. وہاں بھی یہی لفظ ہیں. تمہید میں اللہ تعالیٰ حق بات کو ظاہر کرنے سے نہیں شرماتا. تو حیا کس کو کہتے ہیں؟ یہ حیا بہت قسم کی ہوتی ہے. حیا انسانوں سے بھی ہوتی ہے، خدا سے بھی ہوتی ہے. حیا کہتے ہیں ایک ایسا انکسار اور شکستگی انسان کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی قبیح کاموں سے رک جاتا، قبیح کاموں پر اقدام نہیں کرتا حیا کی وجہ سے. اور حیا عبودیت بھی ہوتی ہے، انسان عبادت کرتا ہے اور پھر اس کو حیا آتی ہے کہ میں حق نہیں ادا کر سکا. حیا اپنے نفس سے بھی ہوتی ہے، اپنے جی میں انسان شرماتا ہے. حیا مخلوق سے بھی ہوتی ہے، حیا کرم بھی ہوتی ہے. جیسا قرآن میں موجود ہے کہ نبی کے گھر میں تم کھانا کھانے کے لیے جاتے ہو تو وہاں بیٹھ کر کے بات چیت پر مت وقت گزارو، کیونکہ اللہ کا نبی تو حیا کی وجہ سے، حیا کرم کی وجہ سے تم کو نہیں کہتے، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. جب کھانے کے لیے بلایا گیا، کھانا کھا لیا تو پھر چلے جاؤ. ایک دفعہ ایسا بھی موقع ہوا تھا کہ بعض آدمی بیٹھ کر کے وہاں بات چیت کرنے لگے، حضور کو ناگوار ہوا لیکن زبان مبارک سے نہیں فرمایا، اٹھ کر چلے گئے. پھر آئے، پھر وہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. پھر قرآن میں یہ حکم نازل ہوا. تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. شرمانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ترک نہیں کرتا، کہ لوگ اگر ایسی چیز کو برداشت نہیں کرتے یا راضی نہیں ہوتے کہ کسی اعلی کلام کے اندر مکھی یا مچھر کی مثال نہیں ہونی چاہیے، تو اللہ اس کو ترک نہیں کرتا. یہ حکمت کے اصول کے منافی ہے کہ اس کو ترک کر دیا جائے. کہ بیان کرے ان یضربا، ضرب کے بھی بہت معنی آتے ہیں. ضرب کا معنی سفر کرنا بھی ہوتا ہے، ضرب کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے، ضرب کا معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے. ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی دوسری جگہ. ضرب کے کئی معنی آتے ہیں، یہاں بیان کرنے کے بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بڑی مکھی کی مثال موجود ہے، مکڑی کی مثال موجود ہے، شہد کی مکھیوں کی مثال موجود ہے، اور کئی حقیر جانوروں کی مثال قرآن میں موجود ہے. تو فرمایا، جو لوگ تو ایمان والے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا بیان کرنا کوئی حکمت کے منافی نہیں ہے، وہ نہیں برا مناتے. لیکن عمل لذینہ، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ؟ خدا کو یہی مثال ملی تھی، مچھر کی مثال ہی بیان کرنی تھی، مکڑی کی مثال ہی، مکھی کی مثال ہی بیان کرنی تھی، کیا ارادہ کیا اس مثال سے؟ یہ تان کرتے ہیں، بطور استہزاء کے اور بطور تان کے بطور تحقیر کے یوں کہتے ہیں. خدا کو یہی مثال ملی تھی اور کوئی مثال نہیں تھی. فرمایا یذل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس مثال کی وجہ سے گمراہ کرتا. اب مثال بیان کیا ان کے ذہن میں فٹ نہیں بیٹھتی، اور وہ کیونکہ عناد کرنے والے لوگ ہیں، ضدی لوگ ہیں، بات کو سمجھتے نہیں، حکمت کے اصول سے باخبر نہیں، نہ ان کو کلام کی حقیقت کا پتہ ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں. بہت سو کو اللہ اس مثال کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا. کئی ایسے ہیں جو مثال کے ذریعے بات کو جلدی سمجھ جاتے ہیں اور حقیقت کو پا لیتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں. لیکن یاد رکھو، ما یضل بہ الا الفاسقین، خدا تعالیٰ اس کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں. جو فاسق ہوتے ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں، جو منصف مزاج ہوتے ہیں، ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، جن میں عدل کا مادہ ہوتا ہے، سوچ کا مادہ ہوتا ہے، وہ گمراہ نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں. فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے، اور وہ فاسقوں کی آگے اللہ تعالیٰ نے تین باتیں ان کی خرابی کی بھی بیان فرمائی. فاسق کا معنی ہوتا ہے، فسق کا معنی خروج، فسقت الرطب من القشرا، سبزی یا پھل اپنے چھلکے سے باہر نکل گیا. فسقت النبات من التمرا، عربی محاورے میں کہتے ہیں کہ گٹھلی کھجور سے باہر نکل گئی. ایسا ہی جو آدمی اللہ کی اطاعت سے باہر نکلتا ہے اس کو فاسق کہا جاتا ہے. شریعت کے عرف میں فاسق کے دو معنی استعمال ہوتے ہیں. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، مانتے ہوئے بھی دل میں ایمان بھی ہے لیکن اطاعت نہیں کرتا، اطاعت سے باہر نکلتا ہے، اس طرح کے کبیرے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یا صغیرے گناہوں پر اصرار کرتا ہے، اس کو فاسق کہتے ہیں. ایسا آدمی مسلمان ہی ہوتا ہے، ایسے آدمی کے بارے میں امید ہے کہ نجات پا جائے گا، آخرت کے اندر شفاعت بھی مل سکے گی. ایمان تو موجود ہے دل میں مگر اطاعت نہیں کرتا، فاسق ہے. عام طور پر فاسق کا یہی معنی ہوتا ہے. یہ سب اصطلاحات ہیں، جیسا پہلے عرض کیا گیا تھا کہ نفاق، منافق ہونا یہ بھی ایک اصطلاح ہے، کافر ہونا وہ بھی ایک اصطلاح ہے، مشرک ہونا یہ بھی ایک اصطلاح ہے، اسی طرح فاسق ہونا بھی ایک اصطلاح ہے قرآن اور سنت. عام طور پر فاسق کسی کو کہتے ہیں نافرمان، جو مانتا ہے کہ نماز فرض ہے پھر نماز پڑھتا نہیں، یہ فاسق آدمی دل میں یقین ہے کہ واقعی نماز فرض ہے اور انسان کو ضرور پڑھنی چاہیے نماز، لیکن پڑھتا نہیں ہے. زکوٰۃ کو فرض مانتے ہوئے پھر نہیں ادا کرتا، نیکی کو صحیح سمجھتے ہوئے کرتا نہیں ہے، یہ فاسق کہلاتا ہے. اور دوسرا معنی فاسق کا ہوتا ہے قرآن کریم نے کہ جو کفر کے اندر حد سے آگے بڑھ جائے، سرکش، جیسا کہ اعتقادی منافقوں کے بارے میں یا سخت کافروں کے بارے میں فرمایا، اولئک هم الفاسقون، یہودیوں کے بارے میں فرمایا جو پکے ضدی ہیں، فرمایا یہ بڑے نافرمان ہیں، کفر میں بڑے پکے ہیں، کفر کے اندر سرکشی اور تمرد اختیار کرنے کو بھی فاسق کہا گیا ہے. یہ دونوں معنی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. اب یہاں بطور تشریح کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے جو گمراہ ہوتے ہیں وہ فاسق ہیں. فاسق وہ ہوگا جو قرآن کریم کے پروگرام کے خلاف کوئی پروگرام رکھتا ہے. قرآن کا پروگرام تو یہ بیان ہو گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور جیسا شروع سورت کے اندر الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ینفقون، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، تو قرآن کا پروگرام. قرآن کا پروگرام تو یہ ہوا جس کی وجہ سے انسان کو ترقی نصیب ہو سکتی ہے، فلاح نصیب ہو سکتی ہے، اور جو اس کے خلاف پروگرام رکھتے ہیں وہ فاسق ہیں. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، اپنے ذہن کے مطابق لیکن قرآن کے خلاف پروگرام رکھتے ہیں وہ فاسق ہیں. چنانچہ یہاں تین باتیں بیان فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، الذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وہ فاسق جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں پختہ کرنے کے بعد. اگر منافق ہیں تو زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اور پھر اس کو توڑتے ہیں. اگر یہود ہیں تو ان سے تو عہد لیا گیا ہے پہلی کتابوں میں کہ وہ اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے، آخر زمان نبی بھی اگر آئے اس پر ایمان لائے، اس کا ساتھ دیں، نصرت کریں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ خدا نے جو ہدایت نازل فرمائی ہے اس کو چھپائیں نہیں، ظاہر کریں. وہ کیوں توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو؟ یہ سب فاسق یا کافر ہیں، معاند کافر، جیسا کہ دوسرے نمبر پر بیان ہوا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، معاند کافر، عناد رکھنے والے، وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں جو ازل میں ہو چکا ہے. الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے عہد لیا تھا روحوں کو وہاں نکالا تھا، سب کے سامنے رکھا تھا، الست بربکم قالوا بلا. آگے یہ بات، اور پھر دنیا میں اللہ کے نبی اور کتابیں نازل فرمائی، اس عہد کو یاد دلانے کے لیے بھی یاد ہو چکا ہے پہلے، اس کا خیال رکھنا، اس کو توڑنا نہیں، اس کو توڑتے ہیں یہ. اور اسی طریقے سے ہر مومن آدمی جس وقت کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس نے یاد کر لیا توحید الرسالت، خدا کی وحدانیت کا بھی یاد کر لیا، اور ساری شریعت کو ماننے کا حد تک محمد الرسول اللہ، یہ شریعت تمام کے تمام، پھر اس کے خلاف چلتے ہیں. یہ نقض یاد کیوں کرتے ہیں؟ چنانچہ نقض یاد کرنا منافق کی نشانیوں میں شمار کیا گیا، عہد کر کے اس کی خلاف ورزی کرنا یہ منافق کا کام ہے. ایک بات، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کرو، قرابت داروں کا حق ادا کرو، انسانوں کا حق ادا کرو، اور اطاعت کی باتیں کرو، وہ اس کے خلاف کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، تو قطع ہونا ارحامکم، جیسا کہ کافروں کی اللہ نے مذمت بیان فرمائی ہے، اور منافقوں کے بھی یہ قطع رحمی کرتے ہیں، مکے والوں نے قطع رحمی کی. کوئی لا یرکبون فی مومن الا ولا ذمہ، کسی مومن میں نہ تو عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں، نہ قرابت کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ ان کو ایذا پہنچاتے ہیں ہر طریقے سے. تو یہ قطع رحمی کے خلاف چلتے ہیں. قطع رحمی بہت بڑا جرم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس کو جوڑوں گا، جو قطع کرتا ہے میں بھی کاٹ دوں گا. میں نے رحم، یہ قرابت اور رشتہ داری جو ہے، اس کے مادے کو اپنے نام رحمان سے نکالا. رحم کا مادہ رحمان، رحمان تو بے حد مہربان رہی، اسی سے یہ رحم اور قرابت کا رشتہ. جیسا کہ فتقوا اللہ والارحام، اللہ سے ڈرو اور اس قرابت کا بھی خیال کرو. یہ قرابت اور رشتہ داری جس کی صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا اصول ہے. تو فرمایا، اور اس کے علاوہ ہر انسان کا جو حق ہے وہ بھی اس میں آتا ہے. عام صلہ رحمی جو ہے ہر انسان کے لیے، جو اس کا حق ہے اس کو ادا کرو. آتے کل لذی حق حق کرو، ہر حقدار کو اس کا حق دو. بھائی اس کے خلاف کرنا یہ قطع رحمی میں داخل ہوتا ہے. تو دوسرا مادہ یہ کہ وہ قطع کرتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے اس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. فساد کس طرح کرتے ہیں؟ یہود ہیں، نصارہ ہیں، کافر ہیں، ایمان سے متنفر بنا رہے ہیں لوگوں. سارے یہود بھی، منافق بھی، نصارہ بھی، کافر بھی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کہ لوگ ایمان لانے سے متنفر رہیں، اس لیے یہ اعتراض بھی من جملہ کوئی کیا خدا کا کلام مکھی اور مچھروں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کوئی خدا کا کلام مقابلہ تو کر نہ سکے، لا تو نہ سکے ایسا کلام، اور یہ ایسا اعتراض کر کے لوگوں کو متنفر کرنا کہ لوگ ایمان قبول نہ کریں، یہ فساد ہے. پہلے گزر چکا ہے منافقوں کے حال میں، امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ کفر کرنا، شرک کرنا اور شرائع کو خراب کرنا خدا کے قوانین کے خلاف، یہ فساد فی الارض ہے. زمین اور آسمان کی اصلاح اطاعت سے ہوتی ہے، کفر شرک اور برائیوں سے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ فساد فی الارض ہے. یہ لوگ ایک لوگوں کو ایمان سے متنفر کرتے ہیں، طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ رسومات قبیحہ شرک اور بدعت کی رسمیں یہ پوری کرتے رہتے ہیں، اور تمام قبیح جتنی قبیح رسمیں وہ سب کرتے ہیں، یہ فساد فی الارض ہے. ناچ گانے کی رسم ہو یا اریانی کی رسم ہو یا قبر پرستی کی رسم ہو یا کوئی عرس وغیرہ کی رسم ہو یا کوئی ناچ گانے کی رسم، تمام آئیے قبیح رسمیں انجام دیتے ہیں، یہ فساد فی الارض ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرتے یا معاد کی فکر ہوتی اس کے بجائے یہ غضب اور شہوت کو چلاتے رہتے، بس ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری مرضی چل جائے، بس ہمارے مقابل میں کوئی نہ آئے، جو ہم کرتے ہیں رکاوٹ نہ ڈالے اور ہماری خواہشات پوری ہوتی رہیں، ہماری شہوات پوری ہوتی رہیں، یہ فساد فی الارض. یہ تین مادے ہیں، اور اسی کو سمجھ لیں کہ یہی قرآن کے خلاف پروگرام ہے. فاسق وہ ہوتا ہے جو قرآن کے خلاف پروگرام رکھتا ہے، اور قرآن کا پروگرام آپ نے سن لیا پہلے، اور فسق کا پروگرام خدا کے عہد و پیمان کو توڑنا، اور اس کے علاوہ قطع رحمی کرنی، اور زمین میں فساد مچانا، اس کی مختلف شکلیں، فساد ہی فساد آپ کو نظر آئے گا. جدھر اصلاح والی بات نہیں، جب سدون فلر ولا یسلح، فرعون بھی فساد کرتا تھا، شداد بھی، تمام دنیا کے ملوک جو بادشاہ شہنشاہ کے لئے سب فساد فلر کرتے ہیں، یہ مختلف فساد فلر کی صورتیں، اریانی، فحاشی، بدعت، قبیح رسومات اور قطع رحمی اور یہ طرح طرح کی قرآن کے پروگرام کے خلاف چیزوں کو چلاتے ہیں، یہی فساد فی الارض ہے. سو یاد رکھو اولئک هم الخاسرون، پہلے فرمایا تھا کہ اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، بھائی وہ لوگ ہدایت والے ہیں، یؤمنون بالغیب اس پروگرام پر چلنے والے، اولئک هم المفلحون یہ لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، اور یہ اس کے خلاف پروگرام پر چلنے والے لوگ اولئک هم الخاسرون یہ لوگ ناکام ہونے والے ہیں. دنیا میں بھی ناکامی ہوگی ان کو، فساد والی چیزوں سے کبھی بھی اچھی چیز نہیں پیدا ہوتی، دنیا امن نہیں پیدا ہوگا، سکون نہیں پیدا ہوگا، اے فساد والی باتوں سے چین نہیں پیدا ہوگا، اضطراب ہوگا، طرح طرح کی پریشانیاں لائق ہوں گی، اور پھر آخرت کے اندر ہمیشہ کے لیے ناکامی ہوگی. خسرت دنیا والآخرہ ذالک والخسران المبین، یہ لوگ ناکام ہیں جو قرآن کے پروگرام کے خلاف چلتے، یہ فاسق. اور اشارتاً جواب بھی دے لیا کہ حکمت کے اصول میں کسی حقیر چیز کا ذکر کرنا یہ کلام کی عظمت کے منافی نہیں ہے. خدا نہیں شرماتا کہ بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بیان کر دے یا مکھی کی مثال بیان کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حالانکہ تم بے جان تھے، پس اللہ نے تم کو زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تم پر موت طاری کرتا ہے، ثم یحییکم، پھر وہ دوبارہ تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں سب، ثم استوى، پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پس برابر کر دیا ان کو، سبع سماوات، ان سات آسمان، وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پہلی آیتوں میں جو لوگ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں ان کا رد فرمایا، جو قرآن کریم کے بارے میں شبہ رکھتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں، اس لیے کہ اس میں معمولی معمولی چیزیں، حقیر چیزیں جیسا کہ مکھی اور مچھر وغیرہ ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اللہ کی شان بلند ہے، وہ اپنے کلام میں ان حقیر چیزوں کا ذکر نہیں کرتا، لہذا یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے۔ یہ اعتراض انہوں نے کیا تھا، اس کا جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نہیں شرماتا کہ بیان کرے مچھر کی مثال یا اس سے بھی زیادہ حقیر یا اس سے بڑی مثال کا بیان کرنا، یہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ حقیر چیزوں میں بھی بسا اوقات بہت سی باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں اور بڑی مفید ہوتی ہیں، اور کسی مثال کو نہ بیان کرنا، اس سے رک جانا، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ لہذا یہ اعتراض بے وقوفی کا ہے، نہ سمجھ لوگ ایسا اعتراض کرتے ہیں۔ جو ایماندار ہیں وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ نہ سمجھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے اس مثال سے، کیا خدا کو یہی مثال ملی تھی؟ الیاذ باللہ، ایسی گستاخی کے ساتھ وہ لوگ ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا خدا تعالیٰ اسی مثال کے ذریعے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے، لیکن گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کی تین صفتیں بیان کی، جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں پختہ کرنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، تو یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا انکار کرنا، یا معاد کا انکار کرنا، یا رسالت کا انکار کرنا، یا خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنا، یا اس کی صفات کا انکار کرنا، سب کا مال ایک ہی ہے، انسان کافر ہوتا ہے۔ ایمان کے سلسلے میں ان سب چیزوں پر یقین لانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت ہے، پھر اس کے بعد نبیوں کی رسالت ہے، پھر کلام الہی ہے، وحی الہی، جس کے ذریعے خدا تعالیٰ انسانوں کے لیے قانون اور شریعت نازل فرماتا ہے، اس پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے۔ پھر نتیجے اور انجام پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے، جس کو معاد اور قیامت کہا جاتا ہے۔ تو کلام الہی کا انکار کرنا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا خدا کا انکار، خدا کے کلام کا انکار کیا تو خدا کا بھی انکار کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تنبیہ کی ہے اور اپنی کچھ نعمتیں یاد دلائی ہیں، پہلے بھی نعمتوں کا تذکرہ تھا، لیکن اب پھر اسی بات کے ساتھ، یہ کیف تکفرون کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے بنی نوع انسان، عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہ اعبدوا ربکم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ارشاد ہے تمام بنی نوع انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان کر خالص اسی کے لیے عبادت کرے. کیوں کہ وہ یہ انعامات دینے والا. اس کو پھر دوبارہ دہرایا گیا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کس طریقے سے کافر ہوتے ہو اور کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو کیوں نہیں مانتے، خدا کے کلام کو کیوں نہیں تسلیم کرتے اور خدا کے بھیجے ہوئے نبی کی بات کیوں نہیں مانتے. اے تکفرون باللہ میں ساری باتیں آئیں گی، ماد بھی آئے گا. تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، کیسے کفر کرتے ہو؟ یہ تمہارا کفر کرنا کسی دلیل پر مبنی نہیں بلکہ محض جہالت اور ضد ہے. ہر دھرمی اور ضد تو ایسی چیز ہے کہ انسان کی آنکھیں بند کر دیتی ہے. جیسا پہلے گزر چکا ہے، دلوں پر پردے پڑے ہوئے، دلوں پر غلاف چڑے ہوئے، آنکھیں بند ہیں، کان بہرے ہیں. تو اگر انسان اندھا بہرا بن جائے اور عناد اور ضد میں آئے وہ تو کسی چیز کو نہیں مانتا. لیکن کوئی دلیل تو نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے خدا کے انکار کا. جیسا کہ سورہ مومن میں اللہ کا فرمان ہے کہ من یدعو مع اللہ الہ آخر لا برہان لہ فانما حسابہ. یاد رکھو جو شخص بھی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، لا برہان لہ بھی، اس کا حساب خدا لے لے گا. یاد رکھو دلیل نہیں ہے کوئی. جس دلیل کی بنا پر انسان کہے کہ ہاں جی اس کے پاس دلیل ہے، اس بات یہ بات دہرائی گی، کس طرح کفر کرتے ہو؟ کیا دلیل ہے کفر کرنے کی تمہارے پاس؟ برخلاف اس کے کہ جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے اور خدا کی عبادت کرتا ہے، اس کے لیے تو لاکھوں کروڑوں دلیلیں موجود ہیں. عقلی دلیلیں ہیں، نقلی دلیلیں ہیں، اور آسمانی کتابوں کی شہادت موجود ہے، فطرت سلیمہ کی شہادت موجود ہے، عقل سلیم کی شہادت موجود ہے. اور اسی لیے عبادت جو ہے انسانوں کے ذمے اللہ کی فرض ہے. حق اللہ یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا، اور خدا کی پہچان ضروری ہے. اگر خدا تعالیٰ نبیوں کو نہ بھیجتا، کتابیں نہ نازل کرتا، پھر بھی خدا کی پہچان عقل سے بھی ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی پہاڑ کی چوٹی پر کوئی آدمی زندگی بسر کرتا ہے، خدا نے اس کو عقل، شعور، حواس سب کچھ دیے، یہ زمین آسمان چیزیں سب کو دیکھتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ کفر کرے گا تو پکڑا جائے گا، معافی نہیں ملے گی. نماز کے بارے میں نہیں پکڑا جائے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، لیکن کفر اگر کیا تو پکڑا جائے گا. میں نے تم کو عقل دی تھی، یہ نشانیاں تمہارے ارد گرد پھیلا دی تھی، تم نے کیوں خدا کے ساتھ کفر کیا؟ یہ تو عقلاً بھی واجب ہے خدا کو پہچاننا اور اس کی وحدانیت کو ماننا. تو اب وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون، تم کس طرح کفر کرتے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اور تم دیکھتے نہیں، کنتم امواتن، تم بے جان تھے. اموات میت کی جمع ہے بے جان، اپنے باپوں کی پشتوں میں جبکہ نطفے کی شکل میں، ماؤں کی رحم میں، قطرہ آب کی شکل میں، حقیر پانی کی شکل میں بے جان تھے، اس کے اندر جان نہیں تھی. پھر اللہ نے تم کو زندگی بخشی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو وجود کی نعمت عطا فرمائی. سب سے پہلے انسان کی کا وجود ہے، انسان کی ہستی ہے جو خدا تعالیٰ بطور انعام کے عطا فرماتا. تو یہ دیکھو تم کیسے بے جان تھے، نیست تھے، نابود تھے، فاحیاکم خدا نے تم کو زندگی بخشی. اور پھر جب چاہتا ہے موت تاری کرتا ہے، ثم یمیتکم. اللہ نے فرمایا دیکھو یہ سب کام اور تصرف خدا تعالی کی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے. هو الذی یحیی و یمیت لا الہ الا ہو، جس نے پیدا کیا موت بھی وہی تاری کرتا ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، کوئی متصرف نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی چھین سکنے والا نہیں ہے اس کے سوا. تو فرمایا دیکھو پھر وہ موت تاری کرتا ہے. سورہ واقعہ میں فرمایا کہ دیکھو تم کیسے بے بس ہوتے، دس دس ڈاکٹر سرانے کھڑے ہوتے ہیں، کہ ان کھڑے ہوتے ہیں، تمہاری اگر طاقت ہے تو روک رکھو اس کو، جب ہمارے کارندے آتے ہیں اور ہم تمہارے جسم سے جان نکالنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں تم لوٹاتے اس کو. معلوم ہوا کہ تمام چیزوں کا تصرف خدا تعالی کے ہاتھ میں ہے، متصرف الامور وہی ہے. دیکھو اس نے تم کو بے جان حیثیت سے جاندار بنایا، پھر وہ موت تاری کرتا ہے تم پر، اور پھر ساتھ یہ یاد رکھو ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا. جس طرح پیدا کیا ہے، جس طرح موت تاری کی ہے، اسی طرح پھر دوبارہ زندہ کرے گا. یہ سب عقیدے بھی بیان ہو گئے. آل ایمان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے ابتدا میں، پھر مارتا ہے، پھر زندہ کرے گا، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ محاسبہ بھی کرے گا، الیہ ترجعون، اسی کے سامنے پیشی ہوگی سب. تم سے پوچھا جائے گا میں نے تم کو وجود کی نعمت دی تھی، اور وجود کے تابع جتنی نعمتیں تھی میں نے تم کو دی، تمہاری پرورش کی تھی، تمہارے لیے طرح طرح کے انتظام اور سامان دیے، تمہارے وجود میں ہم نے ہدایت کی تمام مشینری کڑی کی، حواس سے ظاہرہ اور حواس سے باطنہ کی مشین کی، علم حاصل کرنے کے ذرائع، غور و فکر کے ذرائع، سوچ اور سمجھ کے ذرائع، یاد رکھنے کے ذرائع، قوت متخیلہ، قوت حافظہ اللہ نے رکھی، جوڑ توڑ کرنے کی قوت، سب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی. پھر اس کے بعد علاوہ اس کی اور مہربانی فرمائی، نبیوں کو بھیجا، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، مبشر اور منذر بنا کر رسولوں کو بھیجا. انزلنا معہم الکتاب، کتابیں نازل کی، وحی نازل کی، شریعت دے کر بھیجا، لیکوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم رہیں. اور شرک تو ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور کفر سے بڑا تو ظلم ہی کوئی نہیں ہے. والکافرون هم الظالمون، سب سے بڑے ظالم تو کافر ہیں. اور تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہمیں تو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں آیا. لِاللہ یکون للناس حجۃ بعد الرسل،